Частка 4. Сержаў бацька прыйшоў дадому са свае працы крыху раней, як звычайна, і ўвечары зусім нікуды не выходзіў з дому. Ён нават і справамі сваімі не займаўся. Да самага вечара быў маўклівы, задуменны, а як толькі Серж апрануўся, каб ісці на вуліцу, ён сярдзіта крыкнуў яму: «Не хадзі нікуды, сядзі дома». Серж, ведама, не прывык слухаць таго, што гаворыць бацька, і пайшоў к дзвярам, але пачуў бацька ў голас: «Каму я гавару? Табе ці гэтай сцяне?» «Сцяне!» – весела хіхікнуў Серж і адчыніў дзверы. Але бацькава рука хапіла яго за плячо і ўцягнула назад у пакой. «Раздзявайся!» – сказаў бацька. «Чаму гэта, каб я раздзяваўся?» «Раздзявайся!» «Не хачу!» «Не, ты зараз!» «Захочаш!» «Не!» «Захочаш!» «А от і не!» Бацька сарваў з Сержа паліто і шпурнуў у кут. «Трэба было раней думаць пра гэта, а то ты патураў усім яго капрызам, а цяпер агледзеўся, што з яго выйшаў хуліган!» – сказала маці і заплакала. Гледзячы, як маці плача, Серж здагадаўся ўжо, што адбылося нешта непрыемнае, і ён устрывожыўся. Апусціўшы вочы ў падлогу, ён стаяў і маўчаў. «Глядзі мне ў вочы», – сказаў бацька. Серж утаропіў свае вочы на бацьку так, што той аж уздрыгануўся. «У цябе хапае смеласці глядзець мне ў вочы?» «Ты ж казаў, каб я табе глядзеў вочы!» «Ты здзекуешся з бацькі?» «Я ж цябе слухаю!» Бацька аж пазелянеў ад злосці і хапіў сына за каўнер рубашкі. Ён яго хацеў біць, але маці не дала. Серж, злосны і паўкрыўджаны, горда сказаў бацьку: «Чаго ты мяне мучыш?» «Гэта ты папу мучыш», – сказала маці. «Што я яму кепскае зрабіў?» «Ты старога чалавека у ваду ўкінуў, ён цяпер хворы. І яшчэ раз укіну, калі ён будзе хапаць мяне на вуліцы за каўнер. Я яго не чапаў, ён першы». «Ён бараніў ад цябе дзяўчатак?» «Цераз гэтых дзяўчатак я ў лужу упаў». І раптам Сержа апанавала крыўда. Ён успомніў, як ён запэцкаў у гразь новыя свае штаны. К таму ж ён адчуў, што над яго галавой збіраюцца вялікія непрыемнасці, і трэба было ратавацца. І ён заплакаў. Ён ужо не слухаў, што крычаў бацька і што казала маці, і ўсё мацней і мацней плакаў. І чым больш ён плакаў, тым больш яму рабілася шкада самога сябе. І яму пачало нарэшце здавацца, што ён вялікі пакутнік, што яго ўсе крыўдзяць, і ён ад усіх нявінна терпіць. Праз свае слёзы ён з нянавісцю глядзеў на бацьку і на маці, якія замест таго, каб пашкадаваць яго, абыходзяцца з ім так нядобра, што спачуваюць таму старому, які першы яго зачапіў. Увесь свет вінаваты перад гэтым Сержам, і толькі ён адзін нявінны і цярплівы. Ён нарэшце кінуўся да пасцелі, упаў тварам у падушку і астаўся так ляжаць, пачмыхваючы і пахліпваючы носам. «Можа, і праўда ён не вінават», – сказаў паціху бацька. «Укінуць у ваду старога чалавека, дык гэта не вінават?» – не сцярпела маці. «Можа, яго давялі да гэтага? Я яшчэ дазнаюся, як усё гэта было». «Гэта мы яго давялі да гэтага. Я ж бачу, ён нікога не паважае, апроч самога сябе». «Паважаць сябе трэба». паважае сябе толькі той, хто паважае другіх. Я гэта ведаю, што ты мяне вучыш. Калі ты ведаеш, дык трэба старацца, каб і Серж быў такі. Трэба старацца, каб з яго вырас такі чалавек, які ведаў бы, што калі ты пакасціш другому чалавеку, то лепш табе не жыць на свеце. Я ведаю, што тут выходзіць. Калі ён пад'язджае на машыне к школе, то ён адчувае гэта не так, што машына аблягчае чалавеку хаду, беражэ яго сілы, а бачыць у гэтым толькі сваю перавагу перад другімі дзецьмі. Ён прывыкае з пагардай глядзець на ўсіх. Калі ў дарослага чалавека такое чорствае самалюбства, то ён не паможа другому. Такога чалавека любіць ніхто не будзе, а кожны будзе яго баяцца, а значыцца, і ненавідзець. Я не хачу, каб мой сын быў такі. Я адзін раз бачыла, як жанчына на вуліцы паслізнулася і ўпала, як дарослыя франты, бачачы гэта, зарагаталі. Гэта ўсё адна і тая ж справа. Каб, скажам, хто-небудзь з дзяцей, з якімі Серж разам вучыцца, што-небудзь нёс цяжкае і апнямог ад цяжару, Сержу і ў галаву не прыйшло б памагчы гэтаму свайму таварышу. Адкуль ты ведаеш? Табе ж казалі ў школе, што ён прабіў цвіком пасуду, у якой дзяўчынка газу несла. Хіба можа быць большая пакасць? Няхай сабе яго першага зачапілі, але ж гэта расправа гордага паніча. Тая дзяўчынка і вучыцца, і працуе, а ён не адчувае гэтага. Я сама пайду да таго старога чалавека і пагавару з ім. І калі трэба будзе, я прымушу Сержа папрасіць у яго прабачэння. Няхай папросіць, каб стары чалавек дараваў яму. Добра, ты ідзі да таго чалавека, а я пагутару з Сержам. Калі мой сын зрабіў таму чалавеку прыкрасць, то для мяне гэта тое, што я сама пакрыўдзіла чалавека. Мне самой брыдка і горка. Серж усё гэта чуў. Ён адчуваў толькі тое, што ён трапіў у бяду. Назаўтра бацька прыйшоў з працы таксама раней. Ён хацеў як найбольш пабыць разам з Сержам. Ён выйшаў з ім на вуліцу, і яны пайшлі да чыгуначнага пераезда. Уздоўж рэек над высокім адкосам была вузкая сцежка, пратаптаная пешаходамі. Абапал чыгункі выходзілі сюды невялікія дамы з садкамі і агародзікамі. Тут было многа дрэў, яны стаялі зусім голыя, і на прамерзлай ўжо зямлі ляжала іх высахлае лісце. «Зараз будзе зіма», – сказаў бацька Сержу. «Зямля мерзне». І Сержаў бацька падумаў пра сябе, што ён сам вельмі мала апошнімі гадамі аддаваўся вялікай прыемнасці заўважаць тое, як жыве прырода. Ён так быў заўсёды заняты працай, што дзень за днём ішлі для яго неўзаметку. «Таксама я не заўважаў, як расце Серж», – думаў ён. У яго з'явілася адчуванне, што быццам ён страціў нешта добрае і патрэбнае, нават такое, без чаго нельга яму жыць, шчасліва. І гэта страчанае трэба вярнуць назад. Ён вёў Сержа за руку і адчуваў радасць ад таго, што вось пачынаецца вечар, і што ціхі вецер цягне здалечыні і абвявае яго твар, і што недзе там, за далёкімі дрэвамі, куды ідуць чыгуначныя рэйкі, вецер расчысціў ад хмар неба, і цёмная сінявасць яго згушчаецца ў вячэрні змрок. «Усё добра», – думаў ён. «Добра, што ў вокнах вялікіх і малых дамоў запальваюцца агні. Добра, што пагойдваецца галлё старой бярозы, пад якой яны цяпер ішлі. Добра, што з коміна завода, недзе над дахамі дамоў, плыве струмень дыму, і што там загуў гудок. Яны ішлі ўсё далей і далей, дайшлі бадай што да ўскраіны гэтага прыгарада і пайшлі назад. «Калі я быў малы, такі як цяпер ты, — сказаў Сержу, — я любіў такі час, калі блізіцца зіма, але я і всялякі час у годзе любіў». Гаворучы так са сваім Сержам, ён адчуваў патрэбнасць расказаць каму-небудзь аб сваім жыцці, аб самім сабе, аб тым, што было і ёсць у яго жыцці добрага, дарагога і слаўнага. Яму раптам стала крыўдна, што яго сын нічога не ведае аб ім, сваім бацьку, і што ён сам мала цікавіўся сваім сынам. Яму нават стала страшна ад таго, што паміж ім і яго малым няма дружбы. А без гэтай дружбы чагосьці вялікага і патрэбнага не хапае ў жыцці. Дружба тут павінна быць вялікая, моцная і вечная. «Ведаеш, Серж, — сказаў ён, — мне трэба табе многа чаго расказаць». «Ну, раскажы, — сказаў Серж. — Ты ж мне ніколі нічога не расказваеш». «Не, гэта не тое, што за адзін раз што-небудзь расказаць. Я табе многа буду чаго расказваць. У мяне была вельмі цікавая маладосць, і мне сорамна перад самім сабою, што я ніколі яе не ўспамінаю нават і сам сабе». «А што ты рабіў, як быў малады? Раскажы, як вучыўся, на выдатна?» «Я тады і не вучыўся». «То, мусіць, і камсамольцам не быў? Бо як гэта, каб камсамолец, да не вучыўся?» «Пачакай. Тады камсамол толькі што з'явіўся на свет. Гэта было дзесяткі два год таму назад. Я тады недалёка ад нашага горада, у адным вялікім мястэчку, служыў парабкам у кулака. Тут тады былі палякі, яны захапілі былі гэтую мясцовасць, з імі тады ваявалі. А як чырвоная армія іх адгэтуль прагнала, у наша мястэчка прыехаў з горада чалавек. Ён быў раней рабочы на заводзе, а тады многа рабочых, якія змагаліся з палякамі за савецкую ўладу, паслалі ва ўсе канцы Беларусі устанаўліваць пасля палякаў савецкі лад. Гэты чалавек быў назначаны на тое, каб сабраць хлеб у кулакоў для чырвонай арміі. Ён быў упаўнаважаны на гэта па ўсёй нашай воласці. Кулакі не хацелі даваць хлеба. Кулакі ішлі ў банды. А ў нашай воласці было многа лясоў, і самы большы лес за кіламетраў 10 ад мястэчка. Там банда кулацкая і засела. Бандыты нападалі на савецкіх работнікаў і забівалі іх. Прозвішча таго чалавека, пра якога я табе тут гавару, было Закрэўскі. І от бандыты вельмі хацелі яго забіць. Мяне тады наша камсамольская арганізацыя назначыла памагаць Закрэўскаму ў працы. Нам удваіх прыходзілася кожны дзень ездзіць па кулацкіх хутарах і шукаць, дзе кулакі хаваюць хлеб. А яны закопвалі збожжа ў зямлю. Яно там гніло і прападала марна, але кулаку гэта было прыемней, чым аддаць чырвонай арміі. Адзін раз Закрэўскі са мною паехаў на далёкія хутары. Нам трэба было праязджаць непадалёку таго вялікага лесу, дзе асабліва многа здаралася бандыцкіх нападаў на праезджых. З дому мы выехалі пасля паўдня, а пакуль аб'ехалі некалькі хутароў, то сонца пачало ўжо сыходзіць к вечару. Нам трэба было паспець яшчэ на самы далёкі хутар. Мы ехалі на сялянскай фурманцы. Нас было траіх: Закрэўскі, фурманшчык, чалавек з нашага мястэчка, і я. У мяне была вінтоўка. Закрэўскі навучыў мяне добра страляць. У Закрэўскага быў рэвальвер, ну а фурманчыка, вядома, апроч пугі нічога не было. Мы ехалі шырокай дарогай. Паабапал яе былі паплавы і часамі дробныя хвойнічкі. Месца было нізкае. Часамі да самай дарогі падступала балота з высокай асакой і грузным куп'ём. На сонцы было горача, хоць к вечару спёка зменшвалася. Птушкі спявалі навокал нас. У хвойных лясах густа рос верас і зелянеў ягаднік. Скрозь па дарозе ішлі тэлеграфныя слупы, а перад намі увесь час лётаў дробны каршачок. Мы з цікавасцю за ім наглядалі. Ён адляціцца ад нас далёка наперад і сядзе на тэлеграфны слуп. А калі мы пад'едзем бліжэй, ён зноў адляціцца і зноў сядзе. Так ён, можа, кіламетраў 7 ляцеў перад намі. У адным месцы дарога пайшла крыху ў гару. І злева дарогі мы ўбачылі вялікі кавалак засеянага маладога хвойнага лесу. Хвойкі былі вышынёй з чалавечы рост, не большыя, і раслі яны так густа, што праз іх, здавалася, цяжка было прабіцца. Я стаў на фурманцы, каб вышэй зірнуць, і ўбачыў, што гэты малады зараснік цягнецца ўглыб ад дарогі на некалькі кіламетраў. Канца яго не відаць было. «Ох, тут ваўкоў многа збіраецца! Тут увосень і цэлае зборышча!» – сказаў фурманчык, махнувшы пугай на зараснік. «З простым воўкам прыемней спаткацца, чым з воўкам кулацкім», – сказаў Закрэўскі. «Правда», – сказаў фурманчык, – «я, прызнацца, баюся тут ехаць, яшчэ напорымся на бандытаў». «Разумныя кажуць, што свет трымаецца на смелых людзях», – адказаў на гэта Закрэўскі. Сержаў бацька змоўк і спыніўся закурыць. Яны былі ўжо непадалёку ад свайго дома. У бацькавым расказе Серж некалькі разоў чуў ужо прозвішча Закрэўскі, і кожны раз, чуючы гэтае слова, ён з непрыемнасцю і нейкай незразумелай трывогай успамінаў Насцю Закрэўскую. І кожны раз стараўся не думаць аб ёй. «Ну, расказвай далей», – сказаў ён бацьку. Мы праехалі яшчэ кіламетры 2, як раптам убачылі, што з хвойніка выйшаў чалавек. Ён быў невялікага росту, у ботах, у штанах, сфарбаванага на чорна палатна, і ў суконнай жылетцы на апашкі. Шапку ён трымаў у руцэ і абмахваў ёю спацелы твар. «А хто гэта быў?» – не вытрымаў Серж. «Пачакай, раскажу ўсё парадкам». Гэты чалавек пачаў падбліжацца да нашай фурманкі, і мы паміж сабою пераглянуліся. «Ой, утаміўся ідучы», – сказаў чалавек, падыходзячы зусім блізка. «Ногі забалелі. Можа, падвязеце крыху?» «Нас і так трох на возе. Каню цяжка будзе», – злосна адказаў наш фурманчык, падазроўна не спускаючы вачэй з незнаёмага чалавека. «Мне тут недалёка», – самым мірным тонам сказаў незнаёмы. «А нам яшчэ далёка. Конь стомлены. Дарога цяжкая. Вы дойдзеце скора, а мы яшчэ неваведама калі заедзем». Тут мы заўважылі, што з зарасніку выйшаў другі чалавек – «Ідзе проста да нас». «Падвязіце, ногі баляць», – сказаў ён. Наш фурманчык зірнуў з Закрэўскага, а пасля на другога незнаёмага і ўжо хацеў нешта сказаць, як раптам з зарасніку выйшла яшчэ трох незнаёмых, і гэтыя наперарэз пайшлі нашай фурманцы. «Не хочуць падвезці», – грыкнуў ім першы незнаёмы. Трое незнаёмых зарагаталі, і адзін з іх хапіў нашага каня за аброць і скіраваў у лес. «Ты што?» – сказаў Закрэўскі. «Чаго ты хочаш? Хто ты такі?» Тут мы ўбачылі, што з лесу да нас ідуць яшчэ чацвёра, і ўжо не скрываючы, хто яны такія. Усе яны былі з польскімі карабінамі. У тых жа ранейшых раптам з'явіліся ў руках рэвальверы. Іх было 9 чалавек, а нас траіх, калі лічыць і фурманчыка, узброенага пугай. Яны ўсе акружылі наш воз і кіравалі каня ў лес. Мы ўжо ехалі у густым зарасніку. «Што вы робіце? Чаго вы хочаце, людзі?» – сказаў Закрэўскі. «Ты не ведаеш, чаго я хачу?» – раўнуў адзін з бандытаў. Я паглядзеў на яго і ўбачыў таго хутараніна, у якога мы знайшлі 100 пудоў закапанага жыта. Мне стала страшна. Я быў тады вельмі малады. Мне толькі што мінула тады 18 год. Шукаючы ратунку, хоць бы спачування, я паглядзеў Закрэўскаму вочы і ўбачыў у іх такую ласкавасць да мяне, што быццам бы гэта быў мой родны бацька. Мне стала лягчэй на душы, але ўсё ж з вялікім жахам я зірнуўся навокал сябе. У хвойнай зараслі ўжо згушчаўся вячорны змрок. Бандыты нас пасадзілі на зямлю, самі селі навокал нас і пачалі курыць. Каня яны прывязалі да дрэва. Усе маўчалі. Змяркалася. Пад дрэвамі неўзабаве стала зусім цёмна. «Што ж ты змоўк?» – сказаў Серж. «Расказвай далей!» «Ну, мы прыйшлі ўжо дадому. Далей раскажу пасля. Ах, расказвай цяпер!» «Не, я табе пасля вячэры дакажу да канца. Бачыш, вечар зусім цёмны. Ну, так я з табою лягу спаць сёння, і ты мне ў пасцелі будзеш расказваць». «Добра, няхай будзе гэтак».